650 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jeszcze w tym roku inflacja będzie jednocyfrowa, ma na to nadzieję szef rządu, pytany o dzisiejsze dane. Między innymi ustawą o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski ma się zająć Senat na najbliższym posiedzeniu. Indie sprzymierzyły się z Rosją. Jak podano, oba kraje zacieśnią współpracę w zakresie obronności. Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że jeszcze w tym roku inflacja będzie jednocyfrowa. Podkreślił, że zauważalny jest mocny trend spadkowy w tej kwestii. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kwietniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 14,7% wyższe niż przed rokiem. W marcu inflacja była na poziomie 16,1%. Szef rządu powiedział w Zielonej na Mazowszu, że cieszy się z obniżek cen paliw i energii elektrycznej. Liczę na to, że spółki energetyczne też jeszcze mocniej zauważą ten spadek cen nośników energetycznych i że przełożą ten spadek jak najszybciej na ceny dla gospodarstw domowych i dla firm, bo z kolei to przełoży się na jeszcze mocniejszy spadek inflacji. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dzisiaj wsie i miasteczka w dwóch województwach, mazowieckim oraz łódzkim. Na najbliższym posiedzeniu Senat zajmie się między innymi ustawą o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Opozycja, która ma większość w Izbie, zapowiada, że odrzuci ją w całości. Taką rekomendację do ustawy wydała w tym tygodniu Senacka Komisja Ustawodawcza. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówił Polskiemu Radiu, że postawa opozycji jest niezrozumiała. Od samego początku politycy opozycji w sposób taki negatywny odnosili się do tego projektu. Nie wiem dlaczego, dlatego że komisja ta ma zbadać wpływy na przestrzeni lat 2007-2022, więc nie jest to tylko okres rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u, ale także Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma tutaj żadnego drugiego dna. Chodzi o to, aby zbadać okoliczności decyzji, jakie zapadały w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i budowania suwerenności energetycznej Polski. Wiemy, że wiele kontrowersyjnych decyzji zostało podjętych. Rafał Bochenek zapowiedział, że w Sejmie będzie większość do odrzucenia ewentualnego weta Senatu do ustawy. Komisja, którą chce powołać PiS, ma między innymi zbadać, czy w latach 2007-2022 funkcjonariusze publiczni działali na szkodę interesów Polski pod wpływem rosyjskim. W tym celu będzie mogła analizować nie tylko czynności urzędowe, ale także zawierane umowy i udostępniane informacje. Indie i Rosja zacieśniają współpracę w zakresie obronności, poinformowały władze w Nowym Delhi. Po rozmowach ministrów obrony obu państw. Indie są największym importerem broni na świecie. Połowa zamówień do tej pory realizowana była przez rosyjskie firmy. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Na marginesie szczytu ministrów obrony Szanghajskiej Organizacji Współpracy doszło do dwustronnych rozmów szefów resortów obrony Indii i Rosji, Rajnata Singha i Sergeja Szojgu. W oświadczeniu strony indyjskiej po spotkaniu zadeklarowano zacieśnienie współpracy Rosji i Indii w zakresie obronności. Zwrócono uwagę na szczególne i długoletnie relacje Rosji i Indii, które wytrzymały próbę czasu. Indie, podobnie jak Chiny, nie krytykują Rosji za inwazję na Ukrainę. Od początku wojny na Ukrainie Indie odnotowują rekordowe wzrosty w handlu z Rosją. Prawie połowę zakupów uzbrojenia Indie realizowały właśnie w Rosji, a ze względu na wojnę na Ukrainie część kontraktów na dostawę broni do Indii uległo opóźnieniu. Wiele państw Zachodu krytykowało Indie w związku ze stanowiskiem wobec wojny. Rząd w Nowym Delhi przekonywał zaś, że opowiada się za dyplomatycznym rozwiązaniem konfliktu, a wzrost wymiany gospodarczej tłumaczył koniecznością obrony własnych interesów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Pogoda w długi weekend będzie zróżnicowana. Prognozowane są opady deszczu, a także wzrosty temperatur do 20 stopni. Marta Szulborska sprawdzała, gdzie będzie najcieplej. W sobotę na termometrach od 10 stopni nad morzem, przez 14-15 w centrum, do 16 na Opolszczyźnie. Prawie w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu. W niedzielę temperatura podobna, a deszcz może pojawiać się na południowym wschodzie. Jak powiedziała Emilia Szewczak z biura prasowego IMGW, najładniejszym dniem majówki będzie poniedziałek. Właściwie nie spodziewamy się chmur i nie będzie też padał deszcz. Temperatura będzie bardzo przyjemna w poniedziałek. W wielu miejscach Polski zbliży się do 18-19 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, na południu Polski, do nawet może 20 stopni. Także we wtorek 20 stopni mogą zobaczyć mieszkańcy Szczecinka, Zielonej Góry, Opola i Katowic. Zgodnie z prognozami meteorologów 3 maja będzie dniem pogodnym. Marta Żulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. O tym, co dzieje się na drogach, opowie Mariusz Dąbrowski. Dobry wieczór. Witam. Korki na obwodnicach dużych polskich miast nie odpuszczają. Wciąż korek w Warszawie przy zjeździe z autostrady A2 i wjeździe na trasę S8. Korki w rejonie Trójmiasta, Poznania i Krakowa. Tam te korki są szczególnie dotkliwe. Trwają od kilkunastu godzin. Doszło na autostradowej obwodnicy Krakowa do wielu zdarzeń drogowych, do wielu kolizji. No i stąd taka sytuacja, że korki nie ustępują. A jedynka, korek na jezdni w kierunku Wrocławia, Włosławka, zaczyna się za węzłem Piątek i ciągnie się pokutno. Autostrada A2 na wysokości Brwinowa, na jezdni w kierunku Łodzi korek przed węzłem Wiskitki. Trójka spowolnienia na jezdni w kierunku Świebodzina w rejonie Sulechowa. Jeszcze autostrada A4 bez zmian w Katowicach między węzłem Francuska a węzłem Murckowska na 339 kilometrze, gdzie doszło do zderzenia 7 auto osobowych i zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku centrum. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. Sport i Robert Grzędowski. Legia Warszawa prowadzi do przerwy z Wisłą Płock 1-0 w pierwszym meczu 30. kolejki PKO Ekstraklasy. Jeśli Wojskowi wygrają ten mecz, to uniemożliwią drużynie Rakowa Częstochowa świętowanie Mistrzostwa Kraju już dziś. Raków zagra o 20.30 z przedostatnią w tabeli Lechią Gdańsk. Jednak w przypadku ewentualnego remisu Legii z Wisłą, późniejsza wygrana zespołu z Częstochowy wystarczyłaby do zapewnienia tytułu na 4 kolejki przed końcem sezonu. Za chwilę początek drugiej połowy w Warszawie. I w ogóle dużo sportowych emocji dziś przy Łazienkowskiej, bo o 20.30 na Torwarze będzie mecz siatkówki, konkretnie rewanż w rywalizacji o piąte miejsce w Plus Lidze. Projekt Warszawa walczy z Treflem Gdańsk. Pierwsze spotkanie wygrał zespół ze stolicy. Dodatkowo będzie to ostatni mecz Mariusza Wlazłego w karierze. Kilka dni temu legendarny atakujący pożegnał się z domową publicznością w Gdańsku. Dziś wyjdzie na parkiet po raz ostatni jako zawodowy siatkarz. Zaglądamy na tenisowe korty. Korty ziemne w Madrycie. Trwają tam prestiżowe turnieje WTA oraz ATP. W zawodach WTA w drugiej rundzie gra Magdalena French i dzielnie walczy z trzecią rakietą świata, Amerykanką Jessicą Pegulą. Polka przegrała co prawda pierwszego seta, ale dopiero po tiebreaku, a w drugiej partii przegrywa 1-3 i walczy o odrobienie przełamania. Po 20 o awans do trzeciej rundy zagra Iga Świątek. Zmierzy się z Austriaczką Julią Graber, a w turnieju panów właśnie teraz gra Hubert Hurkacz, gra z doświadczonym Francuzem Richardem Gasquet. Jest 2-2 i 40-0 dla Huberta, więc za chwilę 3-2 w pierwszym secie. A teraz oddajemy głos dominatorce, rekordzistce świata we wspinaczce na czas. Ja sobie życzę, żeby każdy mój start tak wyglądał. To Aleksandra Mirosław, która wygrała dziś zawody Pucharu Świata w Seulu, po drodze kilka razy bijąc rekord świata. 6 sekund i 25 setnych. To wynik z finału, w którym rywalizowała z inną Polką, Natalią Kałucką. Oli Mirosław, wychodziło dziś wszystko. To był mój dzień i czułam to od początku. Samo jakby nastawienie, czucie tego startu w moim odczuciu było no niesamowite, jakbym kompletnie była gdzieś indziej. A co towarzyszy każdemu kolejnemu rekordowi świata? To jest na pewno historia i jest to na pewno jakby ogromna radość i szczęście, bo jest to przesunięcie kolejnej granicy. Dla mnie każdy rekord świata tak naprawdę jest ustanowienie też mojego personal bestu. A przypomnę, że wspinaczka na czas jest dyscypliną olimpijską, ma swoje komplety medali i w Paryżu będą do zdobycia po raz pierwszy właśnie w czasówkach odłączonych od wieloboju. W nocy najcieplej będzie na zachodzie do 9 stopni, w centrum około 5, na północnym i południowym wschodzie możliwe przymrozki, a termometry pokażą tam nawet minus 5 stopni Celsjusza. Na zachodzie możliwe z kolei opady deszczu. Jutro dość dużo chmur, ale możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotnie popada deszcz, na południu mogą pojawić się burze. Termometry pokażą od 13 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego?

No i ciekawe, czy będzie ulotne i nie spotka się z Państwa akceptacją, czy wręcz przeciwnie. Nowa piosenka Bartasa Szymoniaka, pierwsza z trzech propozycji. Po 22:00 będzie można już odwiedzić lptpolskieradio.pl, czyli naszą internetową stronę, i ewentualnie głosować i układać kolejne notowanie. Ale to jeszcze przed nami, bo przecież czas poznać 30 najlepszych piosenek z tego 56 notowania. Na miejscu 30 najniżej notowana nowość, czyli piosenka, która przed tygodniem była właśnie propozycją, Foo Fighters i Rescued. Nowy Foo Fighters, przy okazji najniżej notowana nowość 56. wydania listy przebojów trójki Rescued na miejscu 30. W związku z tym, że właśnie zaczyna się długi weekend, dziś mamy do Państwa taką oto sprawę. Chcielibyśmy zapytać Państwa zdaniem, na majówkę najlepszy jest... albo na majówkę najlepsza jest. No i tutaj czekamy na Państwa propozycje. 2, 2 i 7 trójek. Proszę rozwinąć tę myśl. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa propozycje. Na miejscu 29 dziś Daria Zawiałow, jej demo song Spadek o 4 miejsca. Można odnieść wrażenie, że Daria Zawiałow zdecydowanie już w długo-weekendowym nastroju. Demo song na miejscu 29, 56 wydania listy przebojów trójki. A Państwa zdaniem na majówkę najlepszy jest albo najlepsza jest? No właśnie co? Proszę dać nam znać. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa propozycje. Tymczasem zabieramy Państwa do Włoch, bo to Maneskin prosto z Rzymu. The Loneliest na 28. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I wrote in case of death, that's what I want. hell see it. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, the part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous. Tonight is gonna be the loneliest. I'm sorry, but I gotta go. Part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest. Z 19 na 28 Maneskin The Loneliest to jest 56 wydanie listy przebojów trójki. Przy okazji, gdy prezentujemy Państwu piosenki grupy Riverside, a są dwie takie w notowaniu, ja parę razy wspominałem o tym, że zespół był w trasie koncertowej głównie po kontynencie amerykańskim oraz w krajach Europy Zachodniej. Ale dobra wiadomość jest taka, że ogłosili też część polską trasy koncertowej. Co prawda trzeba będzie na nią poczekać aż do października, ale za to w ramach tej trasy odwiedzą 6 miast. Wszystko zacznie się 23 października w Gliwicach, skończy 29 października w Warszawie. Myślę, że jeżeli są fani grupy Riverside, przy radioodbiornikach powinni zainteresować się biletami. Natomiast pewnie Państwo będą zadowoleni, bo ich Self Aware, to jest ta niżej notowana piosenka, awansowała o jedno miejsce i jest na 27. truth is that I cannot live without you. And I should do something, cannot just stand. Jest 56. notowanie listy przebojów trójki na 27. miejscu. Riverside Self-Aware 2-2 i 7 trójek. Dzisiaj pytamy Państwa o to, co jest najlepsze na majówkę. Na majówkę najlepsza jest dobra książka. Można ją czytać dniem i nocą, ponieważ jest dużo wolnego czasu, nie ma niebezpieczeństwa, że się rano stanie niewyspanym. Ja teraz czytam bardzo fajną książkę o tym, że Polska wygrała wojnę obronną 1939 roku. Książka się nazywa Odwet Krystiana Manieckiego, więc uważam, że to jest najlepsze, co można być majówkową porą. A Państwo jak uważają, co jest najlepsze na majówkę? Proszę dać nam znać 2-2 i 7 trójek. Tymczasem na 26. miejscu wylądowała piosenka Moniki Brodki, zatytułowana Monika, i to jest awans o jedno miejsce. I pretend to be you. Poszukująca sensu i logiki Brodka Monika na miejscu 26. To jest 56. wydanie listy przebojów Trójki. Oczko wyżej na 25. Nirvana, Something in the Way. Witamy w serwisie SMS. Najlepsza jest na majówkę słoneczna pogoda. Trapped. miejscu 25. Nirvana, Something in the Way. Jeśli państwo w tej chwili w drodze do spokojnej, bezpiecznej podróży, to jest 56. wydanie listy przebojów trójki. Czekamy na państwa propozycje, co jest najlepsze na majówkę. Na majówkę najlepszy jest albo najlepsza jest 2-2 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Pochodnia trochę nam przygasła. Jest na miejscu 24. Tilaf. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego. Żywo, ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Przed tygodniem na miejscu 16, tym razem na 24, to była grupa Tilaf i ich pochodnia. Za 13 minut godzina 20. Państwo dzwonią w sprawie tego, co jest najlepsze na majówkę. Okazuje się, że są tacy, którzy narzekają na pogodę. Jak można wziąć udział w losowaniu wycieczki do Włoch? Bo jesteśmy w Kołobrzegu i tak jest potwornie zimno, że to jest dla nas. Że zrobiłyśmy sobie grilla, mamy czapki futrzane i chcemy jechać do Włoch. Myślałyśmy, że to jest nagroda. I słuchamy waszej listy i myślałyśmy, że to jest nagroda. No, też bym chciał pojechać do Włoch, no a co? No niestety nie ma takiej nagrody, przynajmniej na razie, ale mam coś, co powinno podnieść teraz temperaturę. Drogie panie, na miejscu 23 faceci w mundurach, Sabaton The Unkillable Soldier. The devil's wood, all the battles that he